جهاد اخلار غلا تنقري اي اتل ظلميا اي دمر چل ظلميا ده شهيد ترگي دي پلار تاري دي پل ظلميا اي دمر چل ظلميا جهاد اخلار غلا تنقري اي اتل ظلميا اي دمر چل ظلميا ده شهيد ترگي دي پلار تاري دي پل ظلميا اي دمر چل ظلميا ستري مزل کی در تنور هم پڑاو مراتی فدي سفر کی قسم قسم تکلیف مراتی لا بفوران دی در تنور هم خطر مراتی عظمتن بدوی فدی یقین بدوی چی اللہ مل رسرا تو هر درشل رسرا خوف و خطر بنکلی تر حق بزر بنکلی کدکڑا غرا دالار دا برا برا دالار فا اسانی سرا برتی تر منزل ظلمیا ای دمر چل ظلمیا فا اسانی سرا برتی تر منزل ظلمیا ای دمر چل ظلمیا شوق دمن سب پریگ دچی گران افغانستان ہر مکلی پلی و نئی نشائی سری افغانان ہر مکلی دا بوری کونڈی او بی وزنا یتیمان ہر مکلی دوران دی نیو فتیر لپاک مرام نشتیر دا عجیب موقی دا خدمت تخ موقی دا در غلی صوب فلاد شای خادم فا اخلاق شای خادم فا اخلاق ترک دا نفسی خواهشات دا شیطنی خواهشات تا وزیفا دا دا قرآن حاکمی دل ظلمیا ای دا مرچل ظلمیا تا وزیفا دا دا قرآن حاکمی دل ظلمیا ای دا مرچل ظلمیا دا هدا فلار غلا تنکلی ای اتل ظلمیا ای دا مرچل ظلمیا دا شهید ترگی دی پلار تاری دی پل ظلمیا ای دا مرچل ظلمیا لبن خوادی دخمنان در تگوائی خونہ کلی تو پاک نظام دی بار ملا اعتراض نہ کوی تا کو حریم دس روز راکی تو گزار نہ کوی کلا پہ ہوا بانا کلا پہ دوا بانا کلا پہ ہوا بانا کلا پہ دوا بانا اصلی مرام لری بل در پر پٹ دام لری بل تا دا ایمان دی خلاف تول کافران دی خلاف تا امارت نمانی تا حقانیت نمانی او سو همیش خوان دکلک عظم تکل ظلمیا ای دا مرچل ظلمیا او سو همیش خوان دکلک عظم تکل ظلمیا ای دا مرچل ظلمیا دہا دفلار غلا تنکلی ای اتل ظلمیا ای دا مرچل ظلمیا دا شہید ترگی دی پلار تاری دی پل ظلمیا ای دا مرچل ظلمیا لہا غنور لا پخوای دی ورخو ناوری نفس و شیطان کی برو غرور تری ایمان ناوری عشق دا قدرت دینی دا دین وطن غونا وری تا یو اثر ای پاتی دین تا تکی پاتی گور دا خدا پنحاد فلاس لری امتیاز نو یا دعوا دکری ہنگا وعدا دکری کت ہم لاری خلاف لسمی لاری خلاف بیا بپو کمستر گو پور تکرو کتل ظلمیا اید مرچل ظلمیا بیا بپو کمستر گو پور تکرو کتل ظلمیا اید مرچل ظلمیا تی وارست پیغمبر کلی تجلا رساتا دین و تن و فلی صف دین اغیار رساتا زان مستقیم و برابر فحقلا رساتا ہوش کلچ گوری بزان کرانیت صفا در سرا مل بے اللہ در سرا ویب منزل دی آسان در قوم دا اتمنان ویب منزل دی آسان در قوم دا اتمنان یہ بسر خویا اشنا فد دنیا و اقباس کپ وینا دا عبداللہ وقلی عمل ظلمیا اید مرچل ظلمیا کپ وینا دا عبداللہ وقلی عمل ظلمیا اید مرچل ظلمیا دا هدف لار غلات نکلی ای اتل ظلمیا اید مرچل ظلمیا دا شہید سرگی دی پلار کاری دی پل ظلمیا اید مرچل ظلمیا دا هدف لار غلات نکلی ای اتل ظلمیا اید مرچل ظلمیا دا شہید سرگی دی پلار کاری دی پل ظلمیا اید مرچل ظلمیا دا شہید سرگی دی پلار کاری دی پل ظلمیا اید مرچل ظلمیا